سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، كيف، کس طرح، فعل، کیا، ربك، تیرے رب نے، بأصحاب الفيل، ہاتھی والوں کے ساتھ، ألم يجعل، کیا نہیں کر دیا، كيدهم، ان کی چال کو، فی تدلیل، گمراہی میں، یعنی اکارت، وارسلا، اور بھیجے، علیہم، ان پر، سیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم، پھینکتے تھے ان پر، بحجارتن، پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے، فجعلہم، تو کر دیا ان کو، قاسم مأکول، کھائے ہوئے بھس کی طرح.